بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Safar mwaka 1442 katika darsa ya Mukhtasar Sahih Muslim ni Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi المنذري رحمه الله تعالى تندلينا كتاب الإيمان كواليو تنزنا باب من قال مطرنا بالأنواء فهو كافر عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب حديثي يزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن يتاجى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتك كتاب التوحيد شنيا باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء نتليوائك سوما شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى رتكم بشانا ما شرح تيسوما إليه زيد بن خالد الجهني أيليزا تكيو أمبالو لتكيا كيو pamoja na mtume صلى الله عليه وسلم قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلى بنا فاللام بمعنى الباء ألتصليش mtume صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح صلاة الفجر بالحديبية قرية سميت ببئر هناك على مرحلة من مكة تسمى الآن الشميسي نكجيجي kiliitwa kwa jina la kisima ambacho kiko pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasalisha pale masahaba salat al-fajr ala ithri sama'in kanat min al-layl ala ithra bikasri al-hamz au kasri al-hamzati ما يعقب الشيء يعني بعد ya mvua ilionyesha. Alaykum salam. Katika usiku ule, maana usiku kulinyesha alfajiri yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawasalisha masahaba. Falamma sarafa iltafata ila al-ma'mumin biwajhihi al-karim sallallahu alayhi wasallam. وليس المراد هنا الانصراف من المكان. متوم صلى الله عليه وسلم عليكوا كما ليزا كسوالي مجيوكا إما كوبان ركوليا أو كشوتو أكا وكبيل مأموما نهين ديو سنة. أما بعد يكتوى سلام إمام كويلكي وبان ديو مشاركي هيسي سنة, bali mtu akichukulia lile jambo kuwa ni kujikaribisha nalo kwa Allah ni katika bid'a. Na hii sana utaona khurafiyin wakifanya. Kimaliza kuswali, imma ataelekea kule kule mbele au ataelekea upande wa mashariki, sijui kama waelekea upande wa magharibi, lakini mara nyingi waelekea upande wa mashariki. Sunna kwa imamu akimaliza kuswalisha aelekea maamuma nyuma moja kwa moja. Hii ndio sunna. Na maamuma akakatazwa na Mtume sallam, fala yansarif hatta yansarifa al-imam. Si sawa kwake yeye kuondoka mpaka atakapogeuka yule imam, kisha ndio aweza kuondoka. Mtume sallam akageuka akawatizama مأموما لما صحابه ربطان. نهين سنة يتكي كان ما إمام وتنباه نهيل كوكي مليزة كسالي بعد يقول استغفار أكما لبتاج الشيخ بن باز رحمه الله كيبين يقول استغفار اللهم أنت السلام كيشا جيوكي للإمام كويلكي مأموما. Hivi ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipowatizama, na pia tukataja hapa tambii, walaysa almuradu linsiraf min almakan. Alinsiraf hapa haimaanishi kutoka, ke pia yaweza kubeba maana hiyo, lakini hapa haibebi maana hiyo. Maana yake ni kule kugeuka, sababu yuko pia mmoja akaeleza hadithi ya fadla ya swala ya qiyamu al-layl katika mwezi wa Ramadhani, man salla ma'a al-imam hatta yansarifa, akawaambia watu mpaka atoke imamu msikitini. Msikiti kwa watu waangaliana, imamu akimaliza waongoje atoke, hatoki. Sio basi shakosa fadhila, acha twende zetu. Haimaanishi mpaka atoke, ni ageuke. Akishageuka hivi basi halas ushaipata fadhila, waweza kuondoka baada ya hapo. Falamma sarafa aqbala ala an-nasi faqala atadruna madha qala rabbukum. Atadruna lafdhu istifhamin ma'nahu at-tanbih. Je, mwajua? Hii ni lafdha ya swali, lakini maana yake ni tanbih, ataka kuwatanabahisha masahaba. Na huu ni uslub alikuwa nao Mtume wa sallam wa ajabu. Lau kama mtu atafuatiliza sunna za Mtume wa sallam na kuchukua uslubu wa kufundisha, wallahi hautapata mfano wa Mtume wa sallam namna anavyowavuta watu kisha akawapa ujumbe. Ana njia mbali mbali ambazo hutumia katika kuwavutia watu. Chukulia mfano hadithi kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan. Hii hadithi ukiangalia haya maelezo yaliyotangulia mwanzo ilikuwa yaje baada ya kutaja hizo kalima mbili, sababu angesema kuwa subhanallahi wa bihamdihi سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن أنجيان زيف لكن اتزام أسلوب ولو تمية متوم سلم أكتشلويش كيلي أمباجو جاتك كان كتنغوليزو kwanini kwa sababu ile anaisikiza akisikia kuna maneno mawili ambayo ni sahali ni mepesi katika ulimi tena mazito katika mizani ya mje siku ya kiyama tena yapendeza mbele ya Allah mtu ataka kujua ni kalima gani hizi hapo ndio akupa subhanallah bihamdi subhanallah alazim na hapa akaanza na swali atadruna madha qala rabbukum Je, mwajua alichokisema Mola wenu mlezi? Nani ambaye wajua? Nani anayejua alichokisema Allah Subhanahu wa ta'ala? Hakuna anayejua. Lakini hapa awavutia, sikilizeni nataka kuwaambia kile ambacho Allah Subhanahu wa ta'ala amekisema. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Masahaba wakamwambia Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi hatujui na hii ni katika adabu waliokuwa nao masahaba wa mtume sallam radhiallahu anhu katika jambo ambalo hawana ilmu nalo walikuwa wakiregesha ilmu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun من عبادي المراد العبودية العامة حبا يقصدوا العبودية العامة لواجه والله ووتي وينجي عند رياك كتك وجوانق له وينجيني ومن بمبوكي ووكيو نوؤميني وين يكون يميني وكافر أي الكفر الأصغر حبا يقصدوا الكفر الأصغر Kwa sababu gani Sheikh Al-Fawzan ameifasiri hapa kwa kufuru al-asghar? Kuna ikhtilaf baina al-ulama katika masala haya. Ukiangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kuondoa mambo mingi ya kijahiliya yaliyokuwepo na watu wa jahiliya. Miongoni mwa yale yaliyokuwepo ilikuwa wakiitakidi kuwa kuna nyota fulani ndiyo sababu ya kuleta mvua. Hawakuwa wakiitakidi kuwa nyota zenyewe zaleta mvua kwa ushahidi gani? Wala in saaltahum man nazzala minas samaa'i maa. Walikuwa kiulizwa nani aliyeteremsha kutoka mbinguni maji? Katika majawabu waliokuwa kiyatoa la yakuluna Allah. Kwa walikuwa kiitakidi hata wakati wa jahiliya kuwa anayeteremsha mvua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka mtu akiitakidi kuwa nyota yenyewe ndiyo ina uwezo wa kuiteremsha ile mvua, basi hapo itakuwa ni shirkun fi rububiyya, shirkun akbar. Ingawa hapa wanaovyoni wakaenda kuwa hii ni shirkun asghar kwa kuwa hawaitakidi kuwa zile nyota zenyewe ndizo zinazoteremsha mvua, bali ni Allah anayeteremsha na hizi ni sababu. Kwa kuwa si sababu hizi, wakanasibisha neema kwa si kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallam akawakataza lafzi kama hii kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب يلي أنا يسيمك مفوة إمنيشة كفضل يا الله نرحم زاك نين ديو سنة كتك مفوة إمنيشة وسيم مطرنا بفضل الله ورحمته نمفوة إمنيشة كفضل يا الله نرحم زاك huyo ndiye alimuamini Allah na kuzikufuru nyota. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadha wa kadha fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Mutirna bi naw'i kadha wa kadha ay nasaba al matara ila ghayri Allah wa huwa ya'taqidu anna al munzila lahu huwa Allah. akanasibisha mvua kwa asiyekuwa Allah, pamoja na kuwa aitakidi ndani ya nafsi yake kuwa anayeteremsha hii mvua ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akasema hii ni nyota fulani, hii ndio ilifanya nini mvua inyeshe, yani kuwa ndio sababu wala si sababu. Fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab, anasema hivyo amenikufuru mimi na kuiamini nyota. Yustafadu min hadha alhadith tahrimu nisbati nuzuli almatari ila alnajmi wa tasmiyatuhu kufran. Tupata faida katika hadithi hii ya kwanza, uharamu wa kunasibisha kuteremka kwa mvua kwa nyota, na kitendo kama hiki kaitwa kufra. Kama vile suala la kusema masha Allahu wa shi'ta limekatazwa, sababu ile lafzi pale yabeba maana ya musharaka baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na yule kiumbe katika lafzi unaoitamka. Mtume sallallahu hili jambo akalikataza, na anayetamka hivi ametamka tamko la shirk, lakini takun shirkun asghar, na huu ni mfano wake. Faida ya pili, mashru'iyatu ta'lim an-nas wa tanbihihim ala ma yakhillu bil 'aqidah, jambo la kuwafundisha watu na kuwatanabahisha kila ambacho chatia dosari katika itikadi ya Muislamu, ni jambo ambalo limeamrishwa kisheria bali na Mtume sallam akalifanya kwa vitendo. Alikuwa hawachi jambo la makosa isipokuwa atawatanabahisha masahaba wake. Wujubu shukrillahi ala ni'ma wa annahu la yajuzu idhafatuha ila ghairihi, wajibu wa kushukuru au kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake, na kuwa haijuzu kuegemeza neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haifa neema ziegemeze kwa Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, neema yote ulionayo yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio kwa sababu wewe ni mwerevu kuliko mwenzako ama nyinyi mna uwerevu kuliko wenzenu neema fulani mkaipata. La, kwa mfano neema ya Uislamu ni neema kubwa, hakuna mfano wake neema kama hiyo. Sio kwa sababu nyinyi ni waerevu sana kuliko wanadamu wengine mkawa hii neema mnayo wengine hawana. La, bali ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, fadhlan min Allah wa ni'ma, yatakikana uegemeze shukrani yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sayyiban nafi'an mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, mfano mvua nyesha, kisha nyesha simeni. Ilqa'u at-ta'limi ala tariqati as-su'ali wal jawab li'annahu awqa'u fi an-nafs, kufundisha ilmu kwa njia ya sual na jawab. Hapa sasa hivi kwa mfano nikauliza swali kisha nikasema fulani hebu jibu ile swali, sidhani kama baada ya hapo yule mtu atasahau, haswa akikosea hawezi kusahau kabisa. Siku nyingine ukimuuliza atakumbuka kile ambacho ulimuuliza. So, siku fulani niliulizwa swali hili mimi nikashindwa kujibu kisha nikafahamu kumbe jawabu lake ni kadha. Na hili kila mmoja wetu ashaliona katika sehemu alizosomea, kuna mambo uliulizwa ukashindwa kujibu, pengine ikawa ni sababu ya wewe ile ilmu kuipata ikabakia pamoja na wewe. Kwa mfano sasa hivi mmetaja faida ya nne, faida ya nne kuna nyingine nitazitaja, Mfano muulize yule pale. Hisham, umeweza kumtu. Faida ngapi tumfika sasa? Tufika faida ngapi sasa? Ha? Ageuka hivi, sikilize makini. Umetaja kusudi faida ya 4. Majamaa yuko mbali kabisa. Kesho ukimwambia uliulizwa faida ngapi, yule hasahau. Hata kama uliulizwa faida ya 4, nikashindwa kujua ni ipi. طيب المهم اسلوب وسؤال وجواب ni اسلوب mzuri sana katika taalimu, na wala makusudio yake sio kumwaibisha mtu, la. Maana kuna wazee wengine, wakati mmoja nakumbuka msikitini nikisomesha, mtu akizubao muuliza swali, akanifuata akaniambia, sikiliza, wallahi ukiniuliza siku moja siji tena darasani. Kwa nini bwana? Ah, mambo aibu ndogo ndogo mimi siyataki. Si aibu, basi mwanadamu akili yake imeondoka pale, amuuliza swali akili yake irudi hapo. Huyo akili yake itakuwa hapa mpaka mwisho, atabakia hapo. Almuhim, Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akitumia uslubu wa sual na jawab mara nyingi sana katika hadithi nyingi sana, bali uslubu huu mpaka leo watumika, na leo umezidi sana kutumika hata katika hivi vitabu ambavyo shuruhat, hizi tuseme shuruhat za bulugh al-maram na umdat al-ahkam, utakuta kuwa shurah wengine siku hizi washereesha kwa sual na jawab, yale masail ambayo yako chini ya ile hadith kwa mfano yatawekwa katika sual jawab. Hata kitabu tauhid Sheikh Abdullah al-Jarallah rahimahullah ana sharha kitabu tauhid katika sual na jawab, mwanzo mpaka mwisho sual na jawab. Sababu ni uslubu watu wamegundua kuwa leo wawafaa sana wanafunzi, suali na jawab, suali na jawab ushika zaidi wale wanafunzi. Na kuna mmoja amefanya khidma nzuri sana katika rasail za Imam al-Mujaddid, takriban zote kuanzia al-usul thalatha amezitengeneza vile vile katika maneno ya Mujaddid, lakini katika sual na jawab, sual jawab. Sasa kwa watoto wanaoanza, kuwahifadhisha ya wasahali sana na suali jawab. Kwa hiyo uslubu watumika na mpaka leo alhamdulillah ni uslubu ambao umeenea sana, sababu wasaidia katika kuwa kuelewesha wanaosoma. أن من سئل عما لا يعلم فإنه يتوقف ويكل العلم إلى عالمه. Yoyote anayeulizwa jambo ambalo hana ilmu nalo asijibu, simame, kisha aegemeze ilmu kama ile kwa anayejua. Wakati wa uhai wa Mtume sallam, masahaba walikuwa wakiulizwa na Mtume sallam wakisema Allahu wa rasuluhu a'lam, isipokuwa akiwa sahaba ameona kuwa Mtume swalla sallam ataka yeye ajibu ile sahaba, hapo ndio atakapojibu, kama alivyojibu Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu arda Abu al-Mundhir alipoulizwa na Mtume swalla sallam kuhusu aya ambayo ndio bora kabisa katika kitabu cha Allah, a'zamu aya fi kitabillah, mwanzo akasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Mtume sallam akamregelea swali hilo, akajua kweli Mtume sallam ataka mimi nijibu. Katika aya za Qur'ani nzima, na Ubay ibn Ka'b alikuwa ni katika qurra'us sahaba, hafidh li kitabillah, kiasi cha kuwa Mtume sallam aweza kukosea baada ya swala akauliza aina Ubay, Ubay ibn Ka'b yuko wapi, mbona uko nikosoa katika hili, amuulizie Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu arda, akasema ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Mtume sallam akampiga kwenye kifua chake akamwambia liyahnaka alilm ya aba almundhir, akampa pongezi kwa ilmu kubwa hii aliyokuwa nayo. Si mchezo wewe kuchagua aya moja katika aya zote za Qur'an ukajua ni hii, na hii ya kuonyesha namna gani masahabu walikuwa wakifahamu tauhid. Sababu ayatul kursi ndani yake imekusanya barahini tauhid nyingi sana. Sheikh Abdul Razzaq ana risala nzuri, ayatul kursi wa barahin at-tauhid. imebeba tauhid ndani yake, ndio maana ikawa ni aya bora kabisa katika kitabu cha Allah. Ama ikiwa mtu hajui, basi asijibu jambo ambalo halijui. Katika uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema Allahu wa rasuluhu a'lam, lakini leo tutasema Allahu a'lam. Katika suala Sheikh Ibn Uthaymeen kwa tafsiri, kwa katika suala ambalo ni haya yanauzuka sasa, kwa swali usema Allahu a'lam, katika jambo ambalo alilizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam useme haditha min Allahu wa rasuluhu a'lam bila shaka, sababu ile jambo shalizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumika Allahu a'lam, Allahu a'lam. Kile utaona kuna mamufti kwenye redio hujibu swali alafu kishamaliza zimu wallahu wa rasuluhu a'lam, ashajibu sema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu a'lam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ashaondoka alayhi salatu wassalam. Wasfu Allahi bilfadli warrahma, kadhalika katika hii hadith kuna sifa azinasibishiwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala, alfadl warrahma, mutirna bifadli Allahi warahmatihi. Kumalizia anna min alkufri ma la yukhriju min almillah, iko katika kufra ambao haitoi mtu katika Uislamu, ni katika kitendo wanachokifanya kama watu wa jahiliya ulkufar. Kwa hiyo ni kufru duna kufru, kufru ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Kwa sio kilichotajwa kuwa ni kufru katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mfano itahukumiwa moja kwa moja kuwa nini ni kufru. Kwa mfano sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, kwa kupigana waislamu ni kufru. Lakini je, watu wawili wakipigana sasa hivi waislamu, tutawaambia nyinyi makafiri? La, ile kufru iliyokusudiwa pale ni kufrun asghar. Tayib, tumejuaje kama ni kufrun asghar? Kwa sababu ziko dalili nyingine ambazo zataja kinyume na ufahamu huo wa kuwa ni kufrun akbar. Wa in taifatani min almu'minina qtatalu fa aslihu bainahuma, Allah amewaita haya makundi mawili kwa nani? Ni waumini na wamepigana, kumaanisha kuwa ile kufuru iliyotajwa kule sio kufuru inayomtoa mtu katika Uislamu, bali ni kufuru duna kufuru. Na hapa ndipo walipoteleza Khawarij. Khawarij wao maadamu imetajwa ni kufuru, kufuru moja kwa moja utakutoa katika Uislamu, na ndio maana ukoona wao ni wepesi sana kuwaita watu makafiri, fulani yule kafiri, yule fulani yule kafiri. Yeye mwenyewe aweza kujiita kafiri kama mchezo, kama tukio lilotokea na ule mmoja amwambia mwenzake, yeye atoka safari, sikumbuki nani katika mashaikh alieleza ile tukio, huyo bwana atoka nchi fulani akaja katika nchi hiyo, kisha amwambia mwenzake kule kuchukua uraia wewe katika nchi hii ya kikafiri, wewe pia kafiri, ambia wewe kafiri. Yule mwenzake kamuuliza, kwani wewe watoka nchi gani, nchi unaotoka ya Kiislamu? Akasema kafiri. Hiyo pasipoti yako ulifikaje ukaichukua mpaka ukafika hapa? Akasema mimi nilikufuru, kisha nikatoa pasipoti nikakufuru, nikaruka wewe nikafika hapa mpaka nikaingia hapa, lakini sasa nishasilimu, yani bimaana ta, kisha nitakufuru tena nrudi kule, unaona. Lakini mimi sio katika, mimi ni katika wale innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru, lakini sijafikia pale thumma zdadu kufra, hapo ndo sijafikia. Wallahi khawari sufaha, sufaha ul ahlam, yosema wazi wazi, na hii msione mzaha, wallahi alazim tuwajua mimi, wengine hapa hapa tu. Asema mimi wakati ule nilikuwa kafiri, sasa nishasilimu. Yeye mwenyewe anasema nilikuwa kafiri kisha nikasilimu. Na haya yafanyika kwa watu walio na itikadi za kikhariji, hata katika vigaro vya kahawa. Waweza watu wakakaa wana kahawa wazee wazungumza, kisha mmoja akatamka neno, mwenzake wajua hiyo uliosema wewe ni kufuru. Sema leo sasa itakuwaje? Nishakufuru mimi? Anambia he, ushakufuru. Sasa piga shahada. Aya, mzee asema ashhadu an la ilaha illa Allah, bahati yako rudi katika Uislamu. Yani watu waona ni jambo la kawaida tu kumuita mtu kafiri asharudi, kafiri asharudi. Mambo ambayo ni makubwa sana watu wazungumza kama ni mambo ya mchezo. Na hii ni kwa sababu ya kutofahamu. Kuna kufur ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Na hili linahitaji mtu asome ndio ajue hili lamtoa mtu katika Uislamu, hili halimtoi mtu katika Uislamu. Wallahu musta'an. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.